فعلن د بعد بوته دا د بوجون دي شل زده تاسو نه شل دا شرعي د زونه دی دونکو سلور مخونو شیطان به په دن نه لاړ خبرې به کولې په صورت د خزې باندې وو اور د دا همینګوران او خدمتګاران هغه سلور سو جی هغه سلور سو او د دې علاقې د بادشاہانو څوک اقیاد دا بادشاہانو د خزیر مې ازبلو او دا ازبل جوړ کړو اته د اونای تاسو بندگی کوه بالند بال بوته وتذرون پرې د تاسو احسن الخالقین د ټول نه خالق د ټول نه خصورتونه ورکوونکې اور خشکونه ورکوونکې اصول ته الله تعالی دې ناغم پرې دې دې بوت پسې شي تاسو دام هم په مخافس ترې الله آغا خیستا او فقالک چاگا معبود برحق ربکم آغا ربکم رب ستاسو دے ستاسو تربیت کونکے دے ستاسو تربیت اسباب پیدا کونکے و رب آبائکم اور داریم و ربید مشران ستاسو دے الاولین چھ مکی تیر شوی دی نوچھ کم ذات ستاسو مربید او تاسو پیدا کریے او ستاسو تربیت کئی ناغم فضائبانی پریخے دے او تاسو بعد بود تزاری کوئی دیتا پراتے فکذبو ندی خلق دروغن اگرلو حضرت صبح حضرت ایلیاس صلی اللہ علیہ وسلم پداوید توحید کے پداوید توحید کی جاگہ کا مداوہ کریو دی خلق دروغن اگرلو فا انہم بے شکتا گا خلق لمحضرون خامقا حاضر کریشیوی دی اورتا دی با اورتا حاضر کریشیوی اور لبزی اللہ عباد اللہ مگر بندگان دا اللہ تعالی المخلصین چکم سو اخلاص کونجو کم منتخب شده خلق چون اخلاص کون کی اغد دینا بچی چی کم مومنان ایمان روڑو اور چی کم ایمان نور روڑو نا اللہ تعالیٰ وی غطول بیا سری تبادی دو زخیان دی و ترکنا علیه من کریسو پچا پا حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خیست سنا او خیست ذکر فی الاخرین پروستانوں کے سلام علی علیہ سین سلام دا اللہ دی طرف نا پچا دے و حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علیہ صلی اللہ علیہ دې دا څه دي چې په حالت توقف کې دی او لفظ سره یا او نون لګي لکه تورې سینا دی کنه نه ته سینین وي اخر کور سره یې نون لګي نو دلته دا یې نون ورته لګي دی او نه الیاس دا الیاس سین دا د حضرت الیاس سره سلام نه دی الا کذالک من ندارنګي نجز المحسنین خی بدل ورکو خیستا عمل کوم کو تا کم کسان چې خیستا عمل کوي الله یې خی بدل ورکو انه قدازی سردا الیاس سره سلام من عبادنا المؤمنین د بندگان زمانه کوم بندگان چې کاملان مؤمنان دا هو سلورم یا پینزم واقع بیان کرا او پینزم یا شپکم واقع از حضرت لوت علیہ السلام و این لوت انو پسائیس لوت علیہ السلام لمن المرسلین خام خاتل اگل شونو دین دی فلسطین علاقہ چوردن علاقی تے لگل از نجیناو پا آغا وقتی چھ بچ اساتل منگا لوت علیہ السلام و اہلہو کورنائی ددو اجمائن دول ددی چکم کورنائی تابدارو اللہ تعالی و یغمہ بچ دو و الا عجوزن مگر یو بودائی چا بی بی دا حضرت لوت علیہ السلام و خیل غابرین کی اغا پر رسط فاتح کی دونکو اغد دے خلق پا عمل والا خوشحالاو اغای سر پا فاتح کی دون خوشحالاو دام اللہ بچنکا پا دیم بانے اکانی جادا ثم دمرنا لآخرین بیا حلاک لمنگا غا نور خلق و انکم بے شکتاس اے مکی والاو لتمرونا خامقاتے رہ گئے پا سفرون اقبلو کے علیہم پا کندرات و تدوی بانے مصبحین پا وقت سبا کے چکل دا مکین تاسو زی شام طرف تا چکل دا مکین تاسو روان سے مزلو گئے نو بیا چې سبا کله بیا سبا کیږي نو هغه ځای ته تاسو رسیدلی یې نو د دې غاړې چې مکه نه شانتا وتلو وو سفرې بدې کولې نو په وخت د سبا کې چې دا درځي او د شپې مزل به کو بیا به سار شه نو دې کنده راته ته بدې رسیدل و بل لیل او دارنګې د شپې په وخت د شپې کې دا د هغه غاړې بچ راځل مزل به کو نو مقام لبا بیګاله به بیا دې کنده راته ته دې را رسیدل یو طرف نه بچ دې غاړې تل نو سبایي وخت به رسیدل او دا غاړې بچ راتل به کوي وخت به راتل الله تعالی وی تاسو خار سره باندې دا وی نه ګوره دا سونه دا الله تعالی ولې عذاب کړی دی افلا تاکلون آیا تاسو عقل نه لرئ چې تاسو کم از کم د دې نه عبرت والے تاسو نه پکار دي چې د دې نه عبرت واخلئ او بیا تاسو دا څه نه کوئ و ان یونس او پتا کی سره یونس علی السلام اخری واقعا لمن المرسلین خامخاو د جمله د رسولانو نه دلی ګلو شو نه دی هم نو پورا تحقیق پتا سره بیان شو کله چې عذاب و ادا الله او حضرت یونس علیہ السلام بغیر دی جازینا روان شو اذا با خاچ کلا منڈا و آغستا بغیر دی جازینا الى الفلک المشعون آغا بیڑای تا چی ڈکا کڑی شوی و آمخی رمپ کی کسانو او ای کسانو بچی دی دا یو زینا بل زید بوتلن مزدوری کولا یونس علیہ السلام و مخی بیڑای ترا دی دا بیڑای چی سوکی دا ستلل کناو دی چپو گردابونو کی سار شوا درانوا ناغم اللہ خانو ورطوی که یو تند دین کوشی خدا بیڑای بوزی او که یو تند دین نکوزی که نبیا بدا بیڑای که سنر کسان دی طول بحلا چی سوک بدا قربانی ہوگی یو قدی صورت کی حضرت یونس علیہ السلام پاسی دوینا تنا دے قرآ واچولا خسنے ہوکو فسا ہمانو دے خسنے ہوکو یعنی قرآ واچولا چوائے چولا فکامنو دا حضرت یونس علیہ السلام من المدحدین دا مغلوبینونا دا مغلوب دا چانا من المدحدین دا پڑشونا وقتو جو دا پڑشے ہوئی دا قرآ و دا غنم رووتو بس دیا کو مسئلہ خلاص شوا قرآی سر اگر یاد ساتا ہے یو ستلیتا سنور پینزر لاری دی نو دے پاگی باندی یو لار منتخب کئی چی کم لار باندی سر روان شم طرفون اور تا گنزی خوچی پا کم روان شم دیر پار دا قرآن اور خسنے کئی پا دے سرانا دے چاہ حق ثابتی گی او نا پا دے بانی سو غل خیجی بازی کسان نمون اولی کئی نمون رو باسی چی نمون رو باسی ویدہ غل دے دے سرانا مجرم ثابتی گی یا دو ساتا یو سنے پا دے سر مجرم کے دیم نشی او نه دی صاحب حق هم نشي کېدی چې بس په طریقې د وجوب دی ول حق ورکی ها تاسو سمش په وه صدار دی هغه په یو شی کې شریک وین دا هغه د زړه د اطمینان لپاره قرعوا چې داستا شو داستا شو داستا شو لکه دې علاقو کې چې څنګه کیږي خو کدی چا حق نی او یاله کله اخلي دراو باسا دا هغه حق نو او بلی دا غیر رئیسو سره دا هغه حق واجب ثابتي کې دا جواری دا جایز نه دی نو فلتقمه پیر کو دلرا الحوت یوم یوسجی یوم مئی مئی بس دے پیر کو وہو ملیم امولیم اور حال دالی چلا حضرت یونس علیہ السلام زان ملامت کہوں جو چولی بدا سکار کو چلا ترو سما تا فکم نو خدا اجتہادی غلطی یہ تے اجتہادی غلطی ہوئی او دادا جس سم رہے ہو سڑے اللہ تن از دیدن داغا معمولی عمل ہم اللہ تعالیٰ قلوے سزوان بیانی فلولا انہو کچرت دا یونس علیہ السلام نوی من المصدقین ذاکریننا یاد مستون کو مخددینه به ذکر کو مخددینه به مونږونو کو ویجی ماته تکلیف ته بس تکلیف غرفه لپاره ذکر دې زیات کو جسم رډیر ذکر انسان کوي دا تکلیف ته الله تعالی درڅخه دلته حضرت یونس علی السلام ذکر کورو کو او هغه ذکر تاسو ته معلوم دي هغه ذکر حضرت یونس علی السلام تاسو ته ذکر معلوم دي چې هغه بس نه هغه تک خبر کولا چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اوسن دا مسئلہ دا بزرگانو نه منقول دي انفرادی مصیبت پچا باندې راغه یا اجتماعی مصیبت پچا باندې راغه نو په هغه وخت دا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سوا لک زل ہوئی 125,000 زل الله تعالی دا مصیبت داخل لرکی انفرادی پچا مصیبت تکلیف راغه یا اجتماعی طور سره دا سی تکلیف راغه چې مخه وهای ما هغه نه پارم دغه ورده چ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا 125,000 بار وای دا مصیبت الله تعالی د دین لري کوي دا حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی هغه نقل کوي د حضور صلی الله علیه وسلم نه چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کلمات د کم مقصد لپاره وای او بیا دعا وکړه الله دا دعا قبلې ابو داود دا روایت را نقل کړي دا کلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد نقل کئی کہ دا کلمہ سو کم مقصد دا پار ہوئی او بیا دعا او کہ اللہ تعالی اغه مقصد پورا کین بس کم مقصد دا پار ہوئے روایت کنا ذکر دے اور دا اصل دا قران او ہے سر ثوابونه پکې ویریا ملاوی کی انسان تا او دا مخ کی خبر وچ در تو کو دا بزرگان خپل تجربی دی کیا گئی وی انفرادی مصیبت تے او اجتماعی مصیبت تے دا پچا باندې راشی یو لاکھ پنزی زر زل دا کلمہ ہوئی الله تعالی غو مصیبت دا غیله درځي ښا نو بس دا غوایه للا بیسا یعنی کدا الله کدی نه وی ذاکرین نا للا بیسا حساب شو به حضرت یونس علیہ السلام فی بطنه فقیر تدمی کی الی یوم یبعثون تر قیامت پوری کرا قیامت پوری داخل تدمی ود د پر خبرو او حضرت یونس علیہ السلام بای کی حساب شو خود ذکر کون الله تعالی دا غیله روس فنا بزناه بالعراء منغو غرزو یعنی ما حکم کدی کپتا دی مئیتا جو اس دے پا دے کنارہ باندے اوگر دے نو بس خنباز لاؤو اوگر دولو من حضرت یونس علیہ السلام رخیت دا مہینہ دل عرائے پا ڈاگا بیابان ڈاگا بیابان دے عبادی و سر نشتا یو خوش زیدے وہو سقیم اور حال دار چاہت ہو اغاب لہو دا بیمار بیمار داو چاہت بدن داگا نازکو لیکن سنگا چا معصوم پیدا شی بدن نازکی نو دا سی دا بدن کچا شویو بیمار دا مانا شو وعمتنا عليه او موږ زرغونه کړه د سره نږدې د سره نږدې د د پاسه نه ګوره د سره نږدې شجرتن یو ونه مین یا قطوین چې هغه زیلدار وه داسې زیل والا یو ونه وه زیات تردار چې دا د کدو ونه وه الله تعالی راوټوکوله یا خو بله ونه د هغې ته داسې وخته یا دې له الله تعالی ورکړه داسې اوچته شوه ځکه چې تاسو وایئ چې په ځمکه خوره چې نو څوری دا څنګه کوي یا دانه کوم چې تاسو دا سي بیا دې خورې قوم دې او ګورون دې یا بل اور او غیته او خطدا کړو او ارسل الله بیا اولی ګلمون دې الامیات الفن ني نوا والتا چې هغه یو لا کسانو بل يزيدون بلکې د دینه سیوا الله تعالی بیا نه غي کولې او غي ایمان نه وروه تاسو نه واقع وي چې مکه کې ایمان نه وروه فآمنوا غي ایمان نه وروه خدای ایمانی تفصیلی دي او د دینه مخکې چې کوم ایمان نه وروه نه غي اجمالی وو یا پښتو کې مونږ ویل کې ایمان تازه کو بیا ایمان تازه کې ایمان هغه هغه سات راوړو چې کله هغه علامات آزاد دي دي فمتعناهم بیا مونږ مزي ور کړی دي ته الہی تر یو زمانه پورې تر مرګ پورې الله تعالی بغیر د آزاد نمازي د جنور کو مزي او چرچی او داغې نو ته چې مرګ راځي خو خبره نه شي اسلام له من المرسلین قام قاعده هغه کسان نو چې لګلې شي اس قال لقوم يفاخو كتبوا قوم بل تعالى تتقون تاسو نه یری گئے آزاد الله تعالی نه الله نه یری گئے اتدعون بالا آیات تاسو بندگی کوي د بعل بود وتذرون پر دې تاسو احسن الخالقین د ټول نه خپې دا کوم کې الله چې هغه معبود بر حق الله دې ربکم رب تاسو او رب ابائکم او پالون کې د مشران او تاسو الاولین چې مخ کې تیر شي وي فکذبوا هغه دروځن خو غړلو ایلیاس علیہ السلام په دې دعوه کې فَإِنَّهُمْ بِشَكَّ دَغَ خَلَقَ لَمَنْ كَرُونَ خَامَخَا حاضر کړي شوی دی ورته الا عباد الله لیکن بندگان د الله تعالی المخلصین چې کوم بندگان هغه سو هغه منتخب کړي شو او ایمان وروړ هغه تن الله بچو وترکنا علی پریسوم کو ته باندې هغه خیسته سنا خیسته ذکر فی الاخرین پر وسنو کې سلام سلامتی عادت د الله تعالی طرف نه علی یاسین پی جیا صلی السلام انا کذالک من دارنګی نجز المحسنین فی بد ورکو خیسته عمل کوم کو تا انه بتاي سره ياس عليه السلام من عبادنا المؤمنين د بندگان زمانو چ مؤمنان و ان له تن بتاي سره عليه السلام من المرسلين خامخات جملي د رسولانو نو له ګل شونه اذ نجينا فاو کی چ بچ ساتو لمنګ دی و اهله کور نه د اجمعين طول الا عجوزن مگر یو بوډه فل غابرین چا پر صفات کی دن کی و ثم دمرنا بیا هلاك لمنګ الاخرين و انکم بتاي سره تاسو ما کی والا ولا تمرون خامخات ریګه په سفرونو کول کی علیهم باکندرات دوی مسلمین په وخت سبا کې او باللیل او د شپې تاسو مې دی غریزه په وخت سبا کې د شام ناراضه په وخت دیګه کې او فلا تاسو نه آیات تاسو عقل نه لرئ بیا هم تاسو سوچ نه کوئ و ان یونس فقط چې یونس علی السلام له من المرسلین خامخات جملې د رسول الله علیه ګلو شونه اذا بقا کله چې تیز لاړو اله الفلک بیړې تعال مشهور چې ډکا ډکا کړی شی وو او بیا غره اشاره کړه فصاحمانو خسنه واچولو خسنه وکړو فکان من المرحدین نشده دی چانا لاغ پلشونا یعنی دا مغلوب پلشونا فلتقه مهو تیر کدلرا الحوت و مئی آمئیو خبریاد ساته دا غمئی دا دزبار خوراکنو و هو ملین دی زان ملامت کونکیو فلولا انهو کانا کچرت نویده من المصبحین دی زاکرینونا للبی صفی بطنی خام خاتب مدتی رکڑو پخیت دا مئی کی الائیو یو بحسن در قیامتا فَنَبَذْنَاهُ غُرْدُونَ مُنْغَا حضرت یونس علیہ السلام دو تیت رچانا دو مئینہ بِلْحَرَائِ پَاغَدَا دَكِ وَهُوَ سَقِيمُ وَرْحَالَ دَارِ چَتَدَ بَدَن نَازَكُ بِمَارُ وَعَمْبَتْنَا عَلَيْهِ ذَرْغُنْكَ مُنْدِ سَرَنِهِ شَجَرَةً يَوْنَ مِنْ يَقْتِينَ دَكَدُو زِلُ وَلَوَنَ وَارْسَلْنَاهُ اُلِقْرُ دَيْمَنْ إِلَى مِعَةِ أَلْفٍ يَوْلَاكَ سَانُتَا أَوْ يَزِيدُونَ بِالْكِسِوَ يَوْلَاكَ شِلْزَرُ فَعَمَنُوا بِيَا غَيْمَانَ وَلُلُوا دَا تَفْسِيلِ إِمَانِ يَا فمتعناهم نفر کا منزیت الہین تر مرگ پوری بغیر دا عذابنا اصطف البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون فلا تذکرون رسول صوفات رستہ حسب یعنی گی جدی آیتون نمک کی جانبی اکراموں واقعات د نصیحت او د عبرت د پار ذکر شو د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام واقع بیان شو چې دا غید امت سره الله تعالی سو کلو وډو کلو د حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام واقع تفصیل بیان شو دا غید چې غایته او د سختو د امتحاناتو مې بټن دی ولا د دستو ولا دا بس دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حارون علیہ السلام واقع بیان شو دا غچ کم مقابل کسانو فرعونیان و قبطیان حغیثر اللہ تعالیٰ سوکلو بیا د حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ پرون بیان شو. داغه مخالفین باندې الله تبارک و تعالی خپل دشمنان مسلط کړل، اور دارنگی دا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور داغی دا امت واقعہ بیان شو، چکل داغی امت توبہ وستلا، غرض میں دادی چددی پیغمبران و واقعات مکی پدی سورہ صافات کی بیان شوی دی، اور ددی دا واقعات اللہ تعالیٰ دید پار بیان کری دی چمنگا تاس ددین عبرت واخلو. دغ امتنا دکم گناہون دو وجنا چ اللہ تعالیٰ ہلاک کری دی، چمنگ دہا کا گناہون نظام بچ کو، اور منگا فرمان برداری دا پیغمبرانو کو دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دا دی واقعات نرستو اس بیاد توحید دے اس بات دلائل بیانی گی چا اللہ تبارک و تعالی یو دے، اللہ سرا پا ذات و صفات و مختصو کے سوک شریک نشتے، اور ورسرا ورسرا ابطال دے شرک کی گی چا شرک باطل دے. وہ دمردا چدا کو اصل مضمون دے دی صورتو کہ اس بات دا وحدانیت دا اللہ تعالی اور ابطال دا ہر قسم شرکیاتو دا کو مرکزی مضمون دے دی سورہ صافاتو، وہ دلتا دی اور خاص قسم شرک ابطال اللہ تعالی کی اغدادا چد کفار عربو دا عقیدہ وا چدا ملائکی دا اللہ تبارک و تعالی لنری یواز عرب نہ بلکہ اغی سرا نزدی نزدی دنور و قبائل دا نظریہ وا لکا جو ہے نا بنو سلیما بنو خزا اور بنو ملیح ددوی دا نظریہ وا چدا فرشتے دا اللہ تبارک و تعالیٰ لنا دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل قریشان ندا تپوسکو کہ تاسو آئے دا ملائکی دا اللہ تعالیٰ لون دی نو دا دی مور بیا سوک دا. اغیوال جواب ورکو کہ پا دی پیریانو کی کم سرداران دی دا حقی لون دا سی بی بنیاد خبر اکڑا، نو غرض دا دی چی دلتا دی او خاص قسم شرک تال دی چی اغا عرب با دا ملائکی دا اللہ تعالیٰ لون ثابتو دی چی دا دا اللہ لون دی. نپدی آیتن کی ددی ابطال اللہ تعالیٰ کی دیم خبر بادی دا کولا کہ دا اللہ تبارک تعالیٰ دا پارا شریکان شتا دا غیر دا اللہ تعالیٰ کی، اور دیم خبر دا کولا کہ دا ملائکی دا زنان مخلوق تے نددی ردم اللہ تعالیٰ کی. دری قسمہ دلائل پہ اس بات دے او دعوی باندی وی یو سڑے چی خبر ثابت ہے اغی دا پارا دری قسما دلائل ضروری دی، یا خود مشاہدہ دا اغی کڑی پستر کو دی دغا حالت لی دلے وی نو دی سر بعد دا خبر ثابتی گی. یو واقعہ تاسو پستر کو باندے اولی اوی نئے او بیا دا اغی نتاسو اخبار کوئے، او دویم بیا دی دا پارا نقلی دلیل وی ددا سے ہستے خبرہ چدا غص سچائی اور رشتین والے دا مسلم بھی چدا اور رشتین ذات تے رشتین کس تے دا حق خبرہ دیتا دلیل نقلی بھی لکھی گی، یا بدا سے دلیل پدے باندے پیش گئی اور یا بدلیل عقلی ہوئی. دا درے خبری دی دا درے دلائل دی دا اس بات دے اور خبری دا پارا یو خبرہ پدے درے دلائل سر یقینی کی گی. نو دے عربو چدا ویلو چدا ملائکی دا اللہ تعالیٰ لون دین اللہ تعالیٰ ورطوائی چدا دے دے پیدائش کو وقت تاسو حاضر ہوئے تاسو پستر کو بانے دالی دلی دی دا مشاہدہ خستاسو نشتا دا دلیل ستاسو باطل شا دین دلیل نقلی دے تاثر یو کتاب اسمانشتا چی پاغی کتا خبر لکلشی ہوئی چدا ملائکی دا اللہ تعالیٰ لون دی دا ہم تاثر نشتا. درہم دلیل عقلی چی کم از کم تاثر سو چکے پل زان دو پارا پا زامنو باندے خوشا لی گئے او اللہ تبارک و تعالیٰ دو پارا تاثلونا ثابت ہوئے اقلی دلیلن تاثر نشتا پا دے خبرہ باندے لہذا استاس دعوی خارجہ دا استاس دعوی باطل ہوئے دا ملائکو پا بارکی زمن دا لی سنت والجماعت دا نظریہ دا چی دا ملائکی دا اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق بندگان دی او دے عمل کو ان کی دی مطابق دا حکم دا اللہ تعالیٰ چی اللہ تعالیٰ دوی تا حکم کی پاگی بانی دوی عمل کی او دی تا منگا نا ناری نوی لشو نا دی تا منگا زنا نوی لشو نئے پا ناری نواری سر سوک صفت توصیف کولیشی موصوف کولیشی او نا پا زنانواری سر دا سوک موصوف کولیشی زکا پا دے باندی چرتا ہم دلیل نقلی نشتا چی دا ملائکی زنانا دی یا دا ملائکی ناری ندی نا دلیل نقلی پا دے باندشتا چرتا کتاب پا حوالا سوک نشی ویلے او نا دی باندی چرتا عقلی دلیل نشتا دا زمان دا شرقائد عبارتو چی تاستما بیان کو دا زمان نظریہ دا منگا دیتا نا ناری نوائیو او نا منگا دیتا زنانوائیو بس یو نورانی مخلوق تے اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے شب و روز دا اللہ تعالیٰ عبادت کئی چی کم حکم ورطا اللہ تعالیٰ کی پاگی باندے عمل کئی اور دا اللہ تبارک تعالیٰ دا احکامنا نافرمانی نے کئی دا یو ملائکی دی سو نورانی ملائک تی نورانی مخلوقات تی زمان دا عقیدت او دا دے عقیدے بیان دلتا کئی جا دین مسئلہ اللہ تعالیٰ دا بیانی چی ملائک کفار مکتوبا دا یو خبر کولا تچر تا منتا پیغمبر راگے نمان بعد آگا پیغمبر تابداریو کو او بدا سی شان دا آگا مرگرتیا باو کو چی دے یہودیانو دے عیسائیان نبا من دیر برلالش عیسائیانو تا پیغمبر راگے دے دا پل پیغمبر قدر انکو یہودیانو تا پیغمبر راگے دے دا پل کتاب قدر انکو دا بے قدر خلق دی کمان دا اللہ تبارک و تعالی پیغمبر رولی گلو نمان بعد آگا قدر کو اور دیر لئے ہدایتی آف خلق پا منگیو دا خبر با قریش دا مکی او کافران دا مکی مکی نکولا کلچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرولی کلش او دی تخم علم شوا چی دا دا اللہ دا طرف نا پیغمبر را لی کلشے دے لیکن دا عناد و دا تعصب پا بنیاد باندی اگا خبر خبری نا دی رسل شو پیغمبر باندی ایمان دانو لولو او نئے دا پیغمبر مر گرتے او کلا مگر لگو کسانو اللہ تعالیٰ وی تاسو دا خبری کلیوی دا دمرا کلک کلک لوزو نا تاسو کلیو چو منتا کہو پیغمبر راگے نمان با آگا پیغمبر باندی ایمان رولو دا آگا ہر قسم تعاون اور مدد بکو کلک بور سر منگو لاریو ننن تاسو دا خبری خبری نولی رسل شوئے دے بیان اللہ تعالیٰ کلیو ورسر دا خبر اللہ تعالیٰ بیانی زما سمر انبیاء ہم راغلیو زما مدد دا آغا انبیاء سرو او زما انبیاء تا یعنی ما قلو پیغمبرانو تا فتح و غلبو اور کڑیوا پودی سنانو باندی ظاہران دی بانی بیو اعتراض اور جرح رازی داغی جواب بو بیا پا آخر کی اختتام دی پا داسی کلمات سرکی چی بیا پا گیا ہوا دعوت توحید راولان دکی گی سبحان ربک رب العزت اما عصفون سر اور دید ریو آیتنو پا بارکی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے چی سوگ دیو مجلس نا پا سوگ دا گواری چی ما تا دید قیامت پا رز باندی پورا پورا عجر اللہ تعالیٰ ما ترا کی چی دا کم مجلس نا دے پاسی نا دا در مختصر آیتن دیوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین دا دی سورہ صافات آخری دی آیتون دی نچکل دے دا مجلس نا پاسی او دا آیتون وی ہر مجلس شوی نا دا قیامت پر رضا اللہ تعالی دا تا پورو پورو عجر ہر کی کلمات دا دی آیتون دیر مختصر دی او عجر دا دی سیوا دے نا پا دی باندے بیادا سورہ صافات ختمی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاستمہ پدے ابتداؤ سے کم آیتن ہوئی پدے کہ اللہ تعالیٰ رد کئی پا مشرکانو باندے سوک ملائکی دا اللہ تعالیٰ سر شریک کئی سوک پیریان دا اللہ سر شریک کئی نہ پدے عبادت کو ان کو باندھے میں اللہ تعالیٰ رد ہوئی اور ددی معبودین بے بسی میں اللہ تعالیٰ بیان ہوئی جین د کفار مکہ پا عقائد باندھے رد دے چدئی بداوی چ اللہ تبارک و تعالیٰ دا پارا ولد اور شریک تھے دے باندھے تنقید کئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا پارا شریک نشتہ ڈرم باغی داوی کہ اللہ تعالیٰ دا ملائکی زنانہ پیدا کری دی نہ پدی بانی تنقید کئی دادری داوی دی اور داد چاد کفار مکہ وغیرہ دئی اور اس بات توحید باری تعالیٰ کی گی پس کفتین اے پیغمبر تفوس او کتدی کفار مکہ ہونا دادی چلا اللہ دا پارا لونہ ثابت ہے چدا ملائکی دا اللہ تعالیٰ لونہ دی لگتی نہ تفوس ہوتا علی رب کل بنا تو آیا وی دی دپار درفستا سلونا ولکم البنون او دوی دپارا زامن دوی لدی زامن وی تاسو پا خود سو چکے دا ننگ او دا آر خبر تاسو کوئے زان لتاسو پا زامنو باندے خوش آلے گئے او اللہ تبارک و تعالیٰ لنونہ ثابت ہوئے دی تا الزامی جواب ہوئی دا نچ دا لونہ نا فختی نا مبارکی دی او چونکہ دل تا دی دا پل زان دا پار انتخاب دا زامنو کئی دا الزامی جواب والا اللہ تعالیٰ اور کئی کہ دمرا بے حیاء قومون ہے کہ تاسو ننگا و حار پسوانے کو ہے تیری لونہ باندے شرمی گئے زامنوں کا خوشحالی گئے ما دا پارا تاسو لونہ ثابت ہوئے زان دا پارا زامن خدا دلیل الزامی دے گوری یاد ساتے دلیل الزامی رد پہ اللہ تعالیٰ کہی ام خلقنا الملائکتا آیا پیدا کری دی منگا دا ملائکی اناسا زنانا لکہ دی بوئی چھ دا ملائکی سری دا زنانا مخلوق تے نا اللہ تعالیٰ ہوئی چھ آیا دا ملائکی ما زنانا پیدا کری دی تاسو خو دے دعوی کوئے وہم شاہدون اور حال دا دے چھ دے حاضرو یعنی او سرے چھ او خبر کئی خود مشاہدی کی دستر کو لیدر حال ہوئی نا دا ملائکی چھ ما پیدا کولن تاسو ہوئے تاسو دے مشاہدہ کری دا تاسو لیدری دی چھ دا زنانا دی او ناری ندی او فلان دی او فلان دی مشاہدہ تاسو ارنشتا نلنبے دلیل والا رکھ چھ اس بات دا یو خبری کی گی مشاہدے سرا او مشاہدہ دل تنشتا دی پستر گدان دی گی دی ام خلقنا الملائکتا آیا پیدا کری دی منگا ملائکی اناسا زنانا وهم شاہدون او دی حاضرو مطلب دارے چھ دو ذکورت او دو نوست تعلق دے مشاہدے سرا دی نارینا و زنانا پس باندی سرے معلومی پستر کو باندی معلومی گی نو دی یلتو نجی دا خونشتا علا خبردار ہو رہے انہم پتا کی ایک سرا دی یعنی دا کافران دمکی من افتہم دو وجہ دا دروغ دو دینا لیقولون خامخاوی افق کو لکھی کہ ناکار دروغ دا دا ناکار دروغ دو وجہ نا دا کفار مرکز ہوئی ولد اللہ نسل دی اللہ تعالی شریک دا فلزان سرا دا خبر ابو دی کولا چا اللہ زان دا پارا شریک نسل دے اللہ ہوئی دا سخت دروغ ہوئی ناکار دروغ دو دینا بلنشتا قیامت پر از باندے با گورا دا خواضح دا چا اللہ تعالی ہوئی دا بنی آدم ما تا کنزلی کئی